بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سورۃ الحجرات دا مدنی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ مجادلہ او مخکره سورۃ تحریم نہ ترتیب قرآنی کی نہ اصل وختم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی یو سل شپگم نمبر سورت دے عرب دری سورت دا ماں قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کر فتحی مجاہدین تو اللہ تعالیٰ فتح ور کئی نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ اغا امور ذکر کئی کہ اغا دافع دی رپار دے اختلاف دویم رب دا ماں قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ والزمہم کلمۃ التقوی مسلمانان صحابہ کرام پر کلمی دا توحید بانی کلک پاتی شویو کلک پاتی شویو نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی آداب دا اہل التقوی سوب چیزان تا پریزگار ہوئی اللہ تعالیٰ دا غیر پر آداب ذکر کری دی آداب بانی عملو کئی در ایم ربط دمان قول سردار مخ کی اللہ تعالیٰ والد ممنان مسلمانان رحماء بینہم مومنان مسلمانان با خپل مین کی متفقی متحد بئی او یو ول بانی برحم کئی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ آغا اسباب ذکر کئی چی پاغی بانی اختلاف راضی تفرق راضی زان بچ کئی ردی دی اسباب و نزان بچ کئی چی اختلاف تستاسو مین کرانشی داول صورت سے شیر بیان الاداب آغا آداب اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی آغا دافع دی دپار دی اختلاف زان کی دا صفات راولی پا دی آداب بانی عمل وکی چی اختلاف ام نمیان لرشی پا دی صورت کی دو بابون دی اولنے باب تر دا سوار لسم آیات پوری دی او پا دی کی با و آداب بیانی گی و آداب بن مسلمانان دا پر بیانی گی دا غین او رستو بیا دویم آداب دویم باب اللہ تعالی ذکر کئی او پا دویم باب کی بیا نور آداب بیانی گی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ممخ کی گئی دا اللہ او دا اللہ تعالی پیغمبر نہ دا اللہ او دا اللہ تعالی پیغمبر نہ ممخ کی گئی یاد لازمی دے لا تقدموا او یاد متعدی دے کا لازمی شنو معنی تا استماع وکلا ممخ کی گئی دا اللہ تعالی او دا اللہ تعالی پیغمبر نہ زان نہ بچا کونے نہ جوڑا چے دا اللہ او دا اللہ پیغمبر نہ مخ کی گئی اللہ و دا اللہ پیغمبر با مخی تو پس شاتی نو دا اللہ تعالی حکامات پس کری پا قرآن کری نو دا پیغمبر علیہ السلام احادیث موجود دی نو دا اللہ کتاب با مخی کی تو پس اور پسی شی دا اللہ تعالی دا پیغمبر احادیث با مخی کی تو پس اور پسی کی لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی دا اولنے ادب اللہ تعالی ذکر کیا د اختلاف نه بچاو د پاره بهترین طریقه سره د قران او د حدیث تابعداری کول دوی مانام پسرین ذکر کړی د چی لا تقدمو دا متعدی دی نو بیا مقول بهر دی لپاره هدف دی اصل عبارت د سره لا تقدمو آراءکم و اقوالکم و افعالکم خپل رایگانی خپل ویناگانی او خپل اعمال او کارونه د الله تعالی او د الله د پیغمبر نه مخکې کوي عمل به هغه معتبری چې د الله او د الله د پیغمبر په خونه باندې هغه وینا به پیدا منه چې هغه د الله او د الله د پیغمبر په خونه باندې لا تقدموا آراءکم و اقوالکم و افعالکم خپل اعمال اقوال ویناګانی دا به د الله او د الله د پیغمبر نه مخکې کوي نه د دین نه مخکې کیږي نه لا تقدموا بین یدی الله و رسولی مفسرین لیکلي دي د آیات سخ رد دی په حاکم باندې چی آغا حکومت چلی او دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا قانون نا پا خلاف بانی بل قانون چلی او دا غی تابیداری کیا نو پا دی آیات کی اللہ تعالی پا غی بانی سخ رد کیا دا غسی علماء علی کری دی پا دی آیات کی اللہ تعالی رد کی پا غچا بانی چی رزان نا تحریم دا زان نا تحلیل او تحریم دا زان نا کی چی دا شی حلال دے دا حرام دے اللہ یو شی ندے حلال کرے تو تا حلال موائے یو شی اللہ ندے حرام کرے نو تو تا حرام موائے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نو نمخ کی گی یو کس راغی دا غد اختر پا ورز باندی پا عیدگاہ کی منز کاو نو بل صحابی اغا منہ کوا دا مکوا نو هغه ته ویل وای زه خو مونږ کوم مال الله تعالی په دې باندې عذاب را کوي وی تعالی په مونږ باندې عذاب نه در کوي ولکه یو عذب کا به خلاف سنت کا ته پیغمبر علی السلام د طریقین خلاف کیه په غیب باندې مت الله تعالی سزا در کوي من سید عبادت ته خدا اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې نپل کول د شرعن صحیح نه دی منه شوی ده نه به کې نو لا تقدموا بین یدی الله و رسولی او یا ایها الذین آمنوا ذکر شوی ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې باندې عمل وکړي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا لا تقدموا بین یدی الله مولا نکیږي د الله تعالی نه او رسولی او د الله تعالی د پیغمبر نه واتقوا الله یرکوا د الله تعالی نه ان الله سمیع علیم یقینا اللہ تعالی ہر ساوری علیم پوی دے پہر سواندے یا ایھا الذین آمنو دا دویم ادب اللہ تعالی ذکر کئ دویم ادب مسلمانان تدا اللہ ذکر کئ دا صاحب شرع دا چا په واسطہ باندې چې تاسو ته دا دین او دا شریعت راغله دے دا غیر ډیر احترام وکئ هغه څوک دی هغه نبی علیہ السلام دی دا نبی علیہ السلام احترام به دا هر چا نه زیات کوي د خپل مور او پلار نه د خپل خزینه د خپل بچینه د خپل ورور د هر چا نه زیات احترام نشا کوي د نبی علیہ السلام کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا ترفعوا اصواتکم مو چې تاویخ خپل اوازونه په قصوت النبی پورته د اواز د پیغمبر نه ولا تجهروا له بالقول او په زور وانی وینا مکو یغه تک جهر بعض کوم لبعض په شان د زور وینا باندې بعض ساس نه بعض نور د پاره ان تحبط اعمالکم حسنه چې برباد شي عملونه ساس او انتم لا تشعرون او تاسو نه پویږئ بعض خلک په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله نبی رسول الله په کور کیو لو چغی بهوال یا محمد اخرج الینا یا محمد پکور کی ناس مونږ راغلی ناس یو د انتظار نمړو شته پکور کی الله وی در سی چغی ما هی د خص عام سره نه تاسو تر سی چغی وای د دوه ډیر دی ته عزت کوی د دوه احترام کوی اوازونه او چتیدل دا سلور قسم دی ته د آیات د تفسیر د پاره غډیر پیدمن دی نو هغه یاد کوي سره یو تبعی تور باندې د چا اواز پورته دی او چت دی نو هغه جایز دی پای ګنا نشته د بعضی انسان چې لري आवाज اسی اوچتی आवाज غټی چې هغه خبرې کوي سړی و چې دا چا سر جګړه کوي خو هغه اسی خبرې کوي نو خو جواز دریا خو غیر اختیاري په زور باندې आवाज دی پایک خبر نشته لري او دا غیر پر واقعا مو په سیرین ذکر کړی دا د ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه کله چې دا آیات نازل شو دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه بار ته نه راتره کورنه نبی علیہ السلام ته پوسو کوي دا سړی نشته ری وي تاسو ته پوسو کوي چرته تللی دی چرته نه دی تللی مشر له پکار دی چې د خپل کشر معلوماتو کې جدا نشته ری چرته تللی دی صحابو چې ته پوسو کوي الله تعالی د الله پیغمبر خو په کور کې دی نبی علیہ السلام ته ورشي وي تاسو رای ولی څه چل شوی دی دا خو جومات ته هم نه راځي او بهر ته نه راوځي څه چل شوی دی کله چې راوسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وی څه چل دی خیر خو بی وی د الله پیغمبر زه خو هلاک شوی یم زه خو تباه شوی یم به خیر خوبی نبی اسلام تو سه چل شوی دی ولی وی الله تعالی لا طرف او اسوات کوم په قصوت النبی دی د دې پیغمبر په आवाज باندې تاسو خپل आवाज مو پرته کوي نو زما خودم رغټ आवाज دی چې زه خو تبا شویم او دی آیات په اخر کې الله تعالی وی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تاسو اعمال به تبا شوی او تاسو ته دغه علم نه نبی اسلام ته ته به کې نه داخل و راځه وستا خو आवाज غټ دی نو څه خو نه دی ویلی په ما باندې خپل आवाज مته زوی نو خو ستا आवाज خو دغه سي دین په دې باندې خطو ګنګر نه کني ستا आवाज غټ دی د بعضې خلکو چې دی اواز اسی غټي دوی علما لیکلی دي په بې پرواهۍ کې اواز چې تول په نبی علیه السلام باندې چې هغه اواز چې هغه مناسب نه د هغه مناسب نه د مجلس سره دغسې په یو مجلس کې ناستی په مجلس کې مشران ناستی نبی علیه السلام خو نشته دی کنه خو د نبی علیه السلام وارثان شته دی علما ناستی غټ سپین روبي خلک ناستی نیکان خلک ناستی نو په بې پرواهۍ سره چې دسې د غفلت د وجې نه یو ته اواز وکړي نو دا هم ناجایز دي او دا هم چیرې یو بیکاره کار دی نامناسب کار دی دریم اواز هغه دی چې بعضې خلکو به کاوه چې په هغې کې مقصد د نبی علیه السلام توهینی نو دا کوپر دی دا بېدیني ده سړی به کافر کېږي په دې باندې په نبی علیه السلام باندې یو ژبه را وباسي یو بړ پې وکړي د دې وجې نه چې د دې نبی علیه السلام ګستاخي وکړي د دې نبی علیه السلام توهین وکړي د دې بېزتي وکړي نو دا کوپر دی او دا ناجایز دي او څلورم علما لیکلي دي چې اواز اوچتول د الله تعالی د کلام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خبرو مخې ته قرآن بیانیږي او یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث بیانیږي او ته په دې وخت کې اواز پورته کی نو دا وې دي تم شامل دي دم حرام دي او دم نجیز دي یو طرف ته د الله کتاب بیانیږي بل طرف ته جهسته ټلیفون دي ټلیفون فرق دي ټلیفون څه شي ته وې چې د الله کتاب بیانیږي خو دینه قلار شي ټلیفون نه قلار شي کنه دا الله کتاب چې بیانېږي نو خبرې مه کوه، ولی شه دا الله د پیغمبر احادیث بیانېږي چوپه ته کښېنه. په داسې وخت کې خبرې کول، آواز را ایستل خپل، دا د الله او د الله د پیغمبر په خلاف باندې آواز را اوچتول دي، د دې نه ځان وساته. نو دا څلور اقسام دا لیکلي دي علماو. یو چې دی طبعي ته ورباندې د چا آواز اوچتي هغې کې ګناه نشته دی. دویم د بې پرواهۍ د وجې نه څوک خپل آواز پورته کوي، دا هم ګناه ده، دا مناسب کار دی. د مجلس سره داسې یو آواز په مجلس کې کول چې په هغې کې د سپین روبو د مشرانو یا پیغمبر ناست دی، د هغې پکې د بې پرواهۍ د وجې نه کې قصدن یې نه کې، خو دغه هم ناجایز دي. ولې دومره بې پرواهۍ ته چې داسې په تیزه باندې آواز کېته؟ او دریم هغه آواز دی چې د نبی علیه السلام د توهین دپاره وکړلی شي په مجلس کې، نه خو کوپر دی. او څلورم دا چې د الله کتاب بیانېږي او یا د نبی علیه السلام احادیث بیانېږي او د هغې په مقابله کې ته خپل آواز کې خپلې خبرې کې، نو دا هم ناجایز دي او دا یو حرام کار دی او دا یو د ګناه یو کار دی. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، او په زور باندې وینا مه کوئ. دی نبی علیه السلام ته په شان د زور وینا باندې د بعضې ستاسو نه بعضې لپاره یو بل ته پاغه پټی کې یو بل ته چغې وهي. پیغمبر ته داسې چغې نه وهي د لرې نه، د پیغمبر سره چې کار دی نو غلې به خواله راشي په قلاره باندې به سره خبرې وکړي. مفسرینو لیکلي دي وایي کله چې دا آیات نازل شو نو عمر رضی الله تعالی عنه به ډېرې ورو خبرې کولې، ډېرې ورو خبرې به کولې. وایي کله کله به نبی علیه الصلوۃ والسلام د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مجلس کې به عمر رضی الله تعالی عنه یو خبره وکړله، نبی علیه السلام به وانه اورېدله. نبی علیه السلام ورته ته بیا وایي لږ په زور وایي ما وانه اورېدله. دغسې د عمر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل روایت راغلی دي چې د دې آیاتونو د نازلېدلو نه وروسته ابوبکر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام په مجلس کې په قلاره قلاره باندې خبرې کولې. کله به ورته نبی علیه السلام بیا وایي ما وانه اورېدل، لږ په زور باندې وایه. دومره ادب او احترام کوو صحابه کرامو د نبی علیه السلام. نو صلی الله تعالی ذکر کوي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، په زور وینا مه کوئ. دی پیغمبر ته په شان د زور وینا ستاسو باندې د بعضو نه بعضې نورو ته، ان تحبط اعمالکم، هسې نه چې برباد شي اعمالونه ستاسو، انتم لا تشعرون، او تاسو به نه پوهیږئ. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، اوس الله تعالی بشارت ذکر کوي. چا چې به د مخکې ادب باندې عمل کړی دی هغې ته الله تعالی بشارت ذکر کوي. ان الذين يقننا كسان يغضون اصواتهم شي هغه کته کوي خپل آوازونه، عند رسول الله د نبی علیه السلام په خوا کې، اولئك الذين دها کسان دي، امتحن الله قلوبهم، چې سپا کړی دی الله تعالی. امتحنا امتحان ویل کیږي، او شی سپا کول دا امتحان الذهب والفضه. وای زرګر چې دی دغه سپا کړل، سره در او سپین در سپا کړل، هغه ته امتحان ویل کیږي. نو اولئك الذين دها کسان دي، امتحن الله، چې سپا کړی دی الله تعالی، یا چون کړی دی الله تعالی، یا ازمیری دی الله تعالی زونه د غلی تقوا او پرهیزګاری لپاره، لهم مغفرتون، یعنی دغه کامل پرهیزګاران دغه خلق دي چې نبی علیہ السلام په مخ کې په قلار او پورو باندې خبرې کوي. لهم مغفرتون، د دې لپاره بخشش دی او اجر عظیم او ثواب دی لوی. نو وس کلم یو مؤمن مسلمان په مجلس کې ناست دی، مشوره ورکه هر څه چې یو خبره ده، نو بعض خلق د مجلس لسی چې دسې خبرې کوي چې سړی وزر دینه پاسېدلې وي. نو سم دغه ادب دی، نبی علیہ السلام نشته ری خود مجلس ادب خدا دی کنه چې مجلس کې په قلاره باندې خبره کوه. که یو سړی سره ستا خپل دښمنی ده، یو خبره دی سره ده، خو خبره ته خپله وکړه، هغه به خپله خبره وکړي، په قلاره کوه. کنه دومره په زور چغو ته ضرورت نشته ری کنه سړی دومره غوسه شي. ان الذين ينادونک، یقیننا کسان چې آوازونه کوي تا ته، من وراء الحجرات، اخوا د دیوالونو نه، اخوا د کوټو نه او د دیوالونو نه، اکثرهم لا یعقلون، زیات په هغې کې بې عقل دي. الله تعالی وایي څوک چې پیغمبر ته د دیوال نه اخوا چغې وهي، نبی علیه السلام په کور کې دننه دی او چغې ورته وهي چې راوځه. وایي دا بې عقله انسان دی، دا قمقلق قمقله، پیغمبر ته به داسې آوازونه نه کوي، لږ انتظار وکړه، پیغمبر علیه السلام به پخپله راوځي که نه. ولو انهم سورو، که چېرته دی صبر کړی وی حتی تخرج الیهم، ترتیب پورې چې ته راوتی وی دیو ته، لکانه خیر لهم، دا به یو غوره د دیو دپاره. والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخښنه کوونکی رحم کوونکی، الله تعالی دې بخښنه کوونکی رحم کوونکی. دغه له پکار دی عام مؤمنان مسلمانان له پکار دی. یو عالم دی چې هغه مصروف پرې، هغه وزګار نه دی، نبی علیه السلام خو اوس نشته دی، هغه وارث شته دی کنه. الله تعالی په دې آیت کې وایي چې دومره انتظار وکړئ چې په خپله راوځي، په خپل کاروان به راوځي. نو خو اوس ته سره ناست دی، بیا سره ناست دی، بیا سره ناست دی، یو منټه په کور کې ته دنده نه پرېږدي، کور ته ورننوتی نه دی، تو ته بیا چغې وهي نو مه کوه. داسې یو عالم دی چې خر ته په طرف په دې وخت کې هغه یا درس ګوري، یا چرې مسائل ګوري، یا چرې آرام کوي په دې وخت کې، نو خو تا ته پته ولګېدل چې دا وخت یې ردی دی، نو بس انتظار ورته وکړه، وکړه مانځله به راوځي، یو بل ټیم له به راوځي، هغې ته انتظار وکړه، وخت یې هسې ولې خرابې. نو خو دغه وخت پوره یې که نه، چې دا کم وخت یې دله درکړی دی، بس دغه وخت پوره دی که نه، دغه بس دی. نو د نبی رسول الله سلام د وارثان مبارک هم دا خبره ده. یو بل یو سړی دی چې هغه د الله تعالی د دین داعی دی، هغه خپل اوقات یې تقسیم کړی دی، په دې وخت کې تا ته درس کوي، په دې وخت کې چې ځان مطالعه کوي، په دې وخت کې آرام کوي، نو د هغې سره هم د آداب وکړه، د هغې سره هم دغه آداب چیرې وچلوه. خو ډېر خلک په دې آداب باندې نه پوهیږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان جاءکم فاسقون کراشی تاسو ته یو فاسق یو ګناهګار انسان بنبا ان راوړی تاسو ته یو خبر په تبینو د هغې تحقیق کوي. دی آیات کې الله تعالی دریم ادب ذکر کوي، که تاسو دا غواړئ چې معاشرم آباد شي، که تاسو دا غواړئ چې د اختلافاتو نه ځان بچ کو، که تاسو دا غواړئ چې د جګړو نه ځان بچ کو، نه بې تحقیق خبره د چا مه منئ. په دې آیاتونو باندې زه دا خبره کوم په اعتماد سره، زه دا خبره کوم که د سورۃ الحجرات احکامات مسلمانانو په معاشره کې نافذ کړه، نه به جګړه وي، نه به اختلاف وي، نه به یو سره بغض حسد به هیڅ شی هم نه وي. خدا سورۃ الحجرات د سینه ویل کی دا موږ څنګه روان کړی دی. د سورۃ الحجرات د ویلو طریقه دا چې یو یو ادب به د ورځې وي، یو یو ګنټو بیان به پکې، او بیا مسلمانان نه لو زخرج په دې باندې به عمل کو. دا یو ځل موږ ویل د مخکې په تفصیل سره، دا یو ځل ویل شوی هم دی، یو مدرسه کې موږ درس کړو، نو دا په قلاره ویل غواړي، بیا کم نس کمه یو ورځ خوله خامخا ورکول غواړي دی سورۃ له نو سیور مونږ ګنټه ور کوم ډیره لویه خبرې. نو دا دویمه خبره څه شوله، دریم ادب څه شو، مؤمنان مسلمانانو ده، دا په کار دي مؤمنان مسلمانانو ته چې بے تحقیق خبره ده چا نه مني. تا ته چا خبر راوړل پلانی ته د کنزلی کړی دي، تر ټوپک راوخل ډکه که بس ور روان شي، درز درز درز سړی دی وشتولی، نو ماته کنزلی کړی دي، خو معلومات دې کړی دي کنزلی ته کړی دي، نه معلومات نه خنو کړی، خدا غسه ویل نو تا ته چا ویل چې ستا دا خدا خدا غسه دسی لسی چلی کړی دي، وس درز درز بس راشه ټوپک راوخل وای ولا، خو معلومات نشته رسه چل شوی دي، نو دسی کومه کا وکنه. پلانی سړی چې لري ستا چره هغه بریج کوم استاد پوله و هغه چره اخو وړی دي، تا د شکی او سقلی پټکړی ورته په قربانی بریج کې چې د ما زینی ولې دي، خو په کم ځای کې زینی ولې دي. نو اول دغه ګوره، اول چې تحقیق کوه دا غینه ورسته ورده، هغه سړی ته چا ویلی وای وای دغه وای غوګ د نسپی ویوړه، نو هغه سپی پسې منډې والل، چا ته پوسو کوي ولې په سپی پسې منډې وهي، غوږ رانه وړی دی، نو هغه ورته ویل دا غوږ دې ګوري که نه، اول چې په سپی پسې رواني کې غوږ دې وګور، غوږ دې شته نه دی ننه وړی. نو اول معلومات وکړه چې دا چا د ستا ته را خبر را ورسوله دا حقیقت لري که نه لري، اول تحقیقات وکړه. د مجاهدینو په منځ کې چې کله هم مشکل راځي، د هغې واحد دقه خبره ده چې کله تحقیق په یو خبره کې ونه شي، د دوو مسلمانانو په منځ کې اختلاف راځي، د امیر او د مامور په منځ کې اختلاف راځي، د دو مجاهدین په منځ کې اختلاف راځي. امیر ته چا خبر راوړله چې پلانی مامور چیرې ستا په باره کې دا ویلي دي، تا خو امیر نه مني، ته راو غواړه، خو کشر هلک دی کنه راوی غواړه، وایي ما ته داسې خبر را رسېدلی دی، دا رښتیا ده که نه ده رښتیا. نو هغه به وایي چې رښتیا ده، نو بیا ورته وایي بیا داسې مه کوه، سزا وله ورکه. یا که هغه داسې ویل چې ما نه دي ویلي، قرآن قسم و شریعت خو شته دی که نه، قضا شته دی، هغې ته ورشه خبر به خلاصه شي. نو الله تعالی وایي چې بې تحقیقه خبرې کله منلی شوي دي، اختلاف په منځ کې راځي، نو مسلمانانو بې تحقیقه خبره چا ونه منله، بس خیر و خیریت به مسلمانانو په اتفاق باندې په وحدت باندې وي. یا ایها الذین آمنوا، مفسرین لیکلي دي تقریبا ټول مفسرین روایت ذکر کړی دی د ولید رضی الله عنه، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه لیږلې او په زکاتونو پسې لیږلې، وایي دا چې کله لاړ هغه ځای ته خو درته اوس خبره کومه، وایي دا لیږلې، وایي کله چې هغه قوم ته لاړ، نو قوم د ده استقبال لپاره راوتی و، د ده دا ګمان شو چې دا را لیږلې دی، ما چېرې قتلی یې زما د جنګ دپاره دا راوتی دي. زر راغی او نبی علیه السلام ته په مدینه کې ویل چې دا دغه راوتی دي، په ما پسې خلک راوتی وو، زه چې دی علت را خلاص شوم. وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام نور تیاری وکړه، ډېر بس زموږ استادانو به ویل چې دینه بیخي تیرېدل پکار دي. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي، وایي دا کوم روایت چې مفسرینو ذکر کړی دی، د دې سند متصل نه دی، او البدایه والنهایه کې ابن کثیر رحمت الله علیه وایي د دې سند باندې الله تعالی عالم دی چې دا څنګه سند دی. ابن العربی په العواسم والقواسم کې وایي، وایي د دې په تعلیق باندې رد کړی دی علما، او دا روایت صحیح نه دی. بل دا چې ولید رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام صحابي دی، نو هغې ته فاسق ویل صحیح نه دی. بالفرض که دا واقعه ثابت هم شي، نو دا د صحابي اجتهادي خطا وه، نو هغې ته چېرې فاسق لفظ استعمالول دا صحیح نه دی. نو تاسو به دغه وایئ چې بس دا آیات عام دی، که هر چا په باره کې نازل شوی، زما او ستا په باره کې دی چې الله وایي بې تحقیق خبره مه منه، د قیامت پورې بس دا خبره ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان جاکم کراشی تاستا کراوڑی تاستا فاسقون یو گنانگار سر بین با این یو خبر پا تبینون تحقیق وکداغی ان تصویب قومن حسنا چه ورسا ویتاس تکلیف یو قوم تبی حالتین پنا پویی بننی پا تصویبو علاما پعالتم نشای بتاس بخپل قلوبانی نادیمین خیمانا اللہ وچی یو کار تاو کی ورستو بی بیاخ پیمانا کی گی یو کار دی بیاد لاس نشوی نو داغین خدار چوال خپل تحقیق وکن داغین ورستو کارو کا وعلمو پوشی ان فیکم رسول اللہ وست دا تحقیق طریقا اللہ تعالی خیر پیغمبر موجود دے دا غنا تحقیق طلب کا پیغمبر علیہ السلام نشتر دا اللہ کتاب او احادیث تر پا غیبانی پیسلاو کا تحقیق وکا وعلمو پوشی ان فیکم رسول اللہ پتاز کی پیغمبر دا اللہ تعالی دے نو دا رسول اللہ ولی ذکر شوی دے نبی علیہ السلام پا صفت دا رسالت بانی وسا منگو تاست موجود دے او نبی علیہ السلام پا صفت دا محمد بانی وس نشتر دے دا دنیا ناغت تلے دے خدا صفت دا نبی علیہ السلام دا رسالت دا تا قیامت پورشتر دے وعلمو پوشی ان فیکم رسول اللہ یقینا پتاس کی پیغمبر دا اللہ تعالی دے لو یطیعوکم کتابیش دا پیغمبر که خبرو منی ساس دا پیغمبر پی کثیر من الامر پر دیر کارونو کی لعنت تم نتاس با تکلیف کی پری وزائی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی حبب علیکم الایمان محبوب کرده دی غره کرده دی تاس تا ایمان وزینه او دوله کرده دی خیسته کرده دی فی قلوبکم ساس پا دلونه کی وکر رها علیکم الکپرا او برخ کرده دی تاس تا کپرا والپسوقا او گناهون والعسیان و نفرمانی کپر خو کپر دی اغا خو کاره خبره ده کپر سوک چیر توعد اللہ تعالی و توعد پیغمبر علیہ السلام نه انکار کی دغه کپر شو او پسوق او عصیان دوانو کی فرق داره پسوق گنای کبیره ده او عصیان چیر ده گنای صغیره ده اللہ تعالی د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام په زړونو کی ایمان خایسته کړی او دا یو ته غوړه ښکاره کړی کپر گنای کبیره او گنای صغیره ده یو ته بیکار ښکاره کړی بد یو ته ښکاره کړی اولایک هم الراشدون دا کسان خاص دیو کامیاب دی فضل من الله دا فضل دا مفعول له دی ما قبل لپاره اللہ تعالیٰ ستاسو لپاره دا کوپر بد ولی ښکاره کړه په زړونو کې او دا ایمان تخکاره ولیکه فضل من الله د وجه د مهربانۍ د الله تعالیٰ نه و نعمه او د وجه د نعمت د الله تعالیٰ نه والله علیم الله تعالیٰ پوه دی حکیم حکمتون والا دی ان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا دی آیت کې الله تعالیٰ څلورم ادب ذکر کوي مؤمنانو ته څلورم ادب دا دی چې دو مسلمانان په منځ کې اختلاف راغی نو الله تعالیٰ وایي منځ ته ورشئ د دې صلح وکړئ په خپل منځ کې نن سبا مسلمانان څه کوي دوه چی په جګړه باندې ورشي نو په بلای باندې ته ودرېږي او شپېلی پسې وهه د مسلمانانو کار نن دی چې دوه کسان په بازار کې په دغه باندې ورشي په جګړه باندې ورشي نور پسې شپېلی وهي چې خی ورتیس کې ولته نو الله وایي چې کله د مخ کې بې تحقیق خبره چا د چا ومنله او جګړه راغله رامینځته شوله د نور مسلمانانو باندې څه تندر لګېدلی دی او مخکې تاسو ته ما ویلي وو د عمر رضی الله تعالی عنه هغه قول مې ویلی وو چې مؤمن مسلمان په ګناه کې اخته ویني نو شیطان ته مه پرېږدی هغه منه کوي دغه ګناه نه نو دو مسلمانانو په منځ کې اختلاف راغی ورشئ دا نور مسلمانان د هغې په منځ کې جوړه وکړئ مسلمانان یې او خلک چېرې اکثره نکونه ترنګوي وایي پرېږدی چې ښه ورتیس شي په یو بل باندې وایي پرېږده وایي زما سره هسې مرانه ده چې یو بل ښه وټکوي نو ډېره ښه خبره ده دا د مسلمان شان نه دی په دې باندې په دې آدابو باندې عمل وکړئ نو دا معاشره دا به د اختلاف نه بچ پاتې شي و ان توای پتانی کی شرطه دوړلې مینن مؤمنین د مؤمنان نه اقتتلو جنگ کې دیو بل سره پاسلی هو بینه هما نو صلح او کیروغو کې دغه فهمین کې نن سبا خو مسلمانان صلح نه کوي خو کبیا صلح کین او غو صلح مقصد نه بلکې سیرلی او غډانې مقصدی دو مسلمانان وران شوې د غوالنګ شوې د پکې و زای یو میا شری د بغرزی هغه یو طرف لزین په درې مرض باندې پاغي باندې یو غډل لالی او په دې بل طرف باندې چې په پښوګه مرض باندې بیا په دې بل باندې غډ شل لالی او دا سیرلی دی او دا غډان دی او د پکې مزید خبر اور د چا بغیر کې کیږي دلسه الله تعالی دې سمکوي مسلمانان یې د الله تعالی نه اویریږي د دو مسلمانانو په منځ کې وران راغله د الله درزه پر ورشي چې الله تعالی د ناراضي شي او د غیر په منځ کې روغه او کی فاصله هو بینه هما فاین بغت احداهما نو کې شر د زیاته او کوي ور د غډل نه علی الاخرى په بل ډلې باندې فقاتلو نو جنگ وکي الله تی داغي سره تبغي چې هغه بغاوت کړي د زیاته کړي دي حتا تفیا الی امر الله تر دې پورې چې راوګر ځای په سری د الله تعالی ته چې د الله په سری تر راوګرځي نو فاین فات کراوګر ځدل په سری د الله تعالی ته پاس دی وبینهما نو صلح او کې داغي فهمند کې ویل عدل په انصاف باندې واقصي تو انصاف کوي همیشه پر انصاف کوي الله وایي اوس دوه ډلې دی په یو بل په منځ کې ورغله او دا یو د تخب معلومیږي چې دا په نه حق باندې دا بل په حق باندې جوړم نه کوي نو الله وی بیا دې مظلوم سره ودرېږي بیا د ظالم سره مو درې گئی، د مظلوم سره بیا ودرې گئی، او هغه چې دینه منه کوي فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تر دې پورې چې هغه راو ګرځي د الله تعالی فیصلې ته، فإن فات نو کراو ګرځي د فیصلې د الله تعالی تفاس له بینهم بینهم تاسو چې صلح وکي دا غي پمن کې بالعدل په انصاف باندې وخت تو انصاف کوي، ان الله يحب المقسطين، یقینا الله تعالی مینا کوي د انصاف کوونکو سره، د انصاف کوونکو سره الله تعالی مینا محبت کوي. وقسط انصاف کوي په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم خلکو چې انصاف کړي په دنیا کې د الله تعالی د عرش نه به خې طرف ته دا په چوکو باندې ناسي، دا الله تعالی او دا چوکۍ چې کوم دی نو دا به د رڼا نه جوړی شوی، علا منابر من نور، دا به په منبرونو باندې د الله عن یمین العرش، دا الله تعالی د عرش نه خی طرف ته دا په دا به د رڼا په چوکو باندې بنا، دا د رڼا په چوکو باندې بنا نسی، چې څوک عدل او انصاف کوي نو عدل او انصاف پکار دی. ګوره که مونږ او تاسو پر قرآن باندې برابر شو کنه زمونږ د هر څه دنیا برابر شي. اکثره چې نن سبا خلک چې جرګو لزی، زه خو د جرګو کې دومره نه یم تلی، خو تاسو چې کوم سپینګیری خلک یې جرګو له وتلی یې، اکثر په دې کې ډېر ظلم زیاتی کوي، حق خبره والله که حق خبره هم څوک نه کوي، یا سیرلو ته چلی، یا رشوت ته چلی، یا یو بل څه شي ته چلی، دا زما خپلوان دی. ګور په بل ځای کې الله تعالی داسې وایي چې ته یو ګواهی کې یا یو ته فیصله کې، که دا په تا باندې راځي، که دا په مور او پلار باندې راځي، که دا په ورور باندې راځي، خو حق خبره او که حق د الله تعالی نه یاره پکار ده. نو چا چې انصاف وکړه هغه به د الله تعالی د عرش نه ښی طرف ته دا د رڼا په منبرونو باندې به دا د الله تعالی په دربار کې ناسي. واقسطوا انصاف کوي، ان الله يحب المقسطين، یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره. انما المؤمنون اخوه دا علت دې لپاره د ما قول درې مسلمانانو په منځ کې صلح ولې وکړي، الله وایي دا مسلمانان ورونه دي، کنه چې ورونه دي نو خو په دې ورورۍ کې لږه خوا دې خوا راغل دی، کله کله سړی چې خپل نسبي ورورې په هغې کې ما خوا دې خوا راځي، لاندې باندې په هغې کې م راځي، نو الله وایي دا ټول مسلمانان د ایمان د وجې نه ورونه دي. تاسو سوچ فکر وکړئ لږه، تاسو به دې کتابونو کې خبره کړې ده، تاسو ته خو یاد د بزرګان یې، خو زه به ته صرف در یاد کړم. هغه دا چې تاسو ویلي دي کوم ځای کې چې یو مشتقي ذکر شي، مبدل مشتقي علت وي لپاره د حکمه، دا مسله که زده ته نه ده یاده کوي، او دا یو ډېره بهترینه خبره ده، ډېره پیدا به ته درکوي. مؤمنون دا صیغه مشتقي ده که غیر مشتقي ده؟ مشتقي صیغه ده کنه، مؤمنون دی. دلته کې حکم لګېدلی دی د اخوت، دا ټول مسلمانان ورونه دي. او مبدل مشتقي، ماده د مشتقي څه شی دی؟ په دې مؤمنون کې دننه څه شی پروت دی؟ ایمان. نو ایمان علت شو لپاره د اخوت. نو اوس خبره خلاصه شوله، اوس خبره دا شوله چې د ټولې دنیا که په امریکا کې مؤمن دی خو د ایمان د وجې نه ستا ورور دی، که په روس کې دی هم ستا ورور دی، که په افغانستان که افغانۍ دی که پاکستانۍ دی که هر څوک دی، خو د ایمان د وجې نه د ټول مسلمانان چې ورونه دي. انما المؤمنون اخوتون، مبدد مشتقي علت وي لپاره د حکمه. نو دلته کې حکم دی اخوته، مبدد مشتقي ایمان دی، مشتقي د المؤمنون دی. نو د ایمان د وجې نه ټول دنیا مسلمانان د ورونه ورونه شوله، بس خبره خلاصه شوله. دا ډیره بهترینه خبره ده، دا یو قاعده ده، دا زده کوي، دا په بل ځای کې په بل ځای کې په بل ځای کې ولې دا په کار خامخا راځي. انما المؤمنون اخوه، یقینا مؤمنان ورونه ورونه دي. خدا مونږ چې جدا کړی یو کنه، دا چا جدا کړی یو؟ دا د کافرو د سیسی دي، او د مسلمان په زړه کې هغه ښې پخ شوي دي. وایي مړه دا خو افغانۍ دی، چې پاکستان کې څوک او د افغانستان وایي دا خو افغانۍ دی، لکه مسلمان دی افغانۍ دی، خدای دې غرقه. بل چې دی چې په افغانستان کې دی پاکستانی دی، وایي دا خو پاکستانی دی، مړه دا خو پاکستان نه راغلی دی، هلکه ستا ورور دی، ستا مسلمان دی. دا تقسیم چې ستا کړی دی، دا د ډیورنډ کرخه ده، دې تاریخ ته څوک ګوري چې دا چا ایجاد کړی ده؟ دا برطانیه او دا نړۍ کافران ناغلی، او دا چې دی مسلمانان یې وویشل، مسلمانان تقسیم کړل، وایي دا چې دی دا هند شو، دا پاکستان شو، دا افغانستان شو، دا پکې راغی. بیا په دین اسلام کې دا کرخې د کوم دی نه راغلی چې دې دنه وړاندې دا دی او دا دی، خو چې مسلمان دی بس هغه ستا ورور دی، هغه مسلمان دی. خو دا زمونږ نه کافرانو دا هر څه خطا کړي دي، مونږ د کافرانو خبرې منلی دي او د دین او د اسلام هغه قسم پرېښي دي، دې وجه نه پکې دقه خبر راغلی ده. دا پاکستانی دی، دا افغانۍ دی، او دا عربۍ دی، او دا پلانې دی، دا پلانې دی. چې څوک دې نو تپوس وکړي د پلانې ملک دی، وایي زما ورور دی، بس خبر خلاصه ده. ورور دی که نه؟ مسلمان دی، ورور دی بس. انما المؤمنون اخوه، یقینا مؤمنان ورونه ورونه دي. فاصله بین اخویکم، نو صلح وکړئ په خپل د ورونو په منځ کې. واتقوا الله، جره کوئ د الله تعالی نه، لعلکم ترحمون، دیر پاره چې رحم دمانی وشي. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم، دی آیت کې الله تعالی پنځم ادب ذکر کوي. کله چې د دوو منځ د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راشي، نو په دې جګړه کې د یو بل هغه بد او ښه یو بل تخکاره شوي، نو کله کله بیا داسې وشي چې د یو بل نقصانونو پسې خلک ورپسې شي، د یو بل سپکوالی بیانوي. زه دا خبر کوم، دا ټول صورت خو را پرېږدئ، دا ټول صورت کې خو ډېر آداب الله تعالی بیان کړي دي. که د قرآن په دې حکم باندې چا عمل وکړه، دې آیت کې چې اوس دا کم ذکر کیږي، نو دا مسلمانان دا معاشره چې دا به ټوله په امن باندې او د مسلمانان په خپل منځ کې ورورولي هغه څه شی دی. نو دې آیت کې الله تعالی یو څو خبرې ذکر کړي دي. پنځم ادب دا دی چې الله تعالی په یو بل پسې مسخرې نه کوي، یو بل پسې پیشاړې نه کوي. او پیشاړې مسخرې اکثر په معاشره کې خلک داسې وایي، مړه د پلانې د پیژنم دره پلانې زوی د دنې نسب ته وګوره، خاندان ته وګوره، دې ته وګوره. یو سړی چې بل سپک وګڼي په معاشره کې، بس فساد راغی، نقصان راغی، یو بل سره بغض راغی، حسد راغی، اکثر بیا خلک په معاشره کې وایي کنه هلکه ما ته ډېر په سپک نظر کتلی وایي. نو اے مسلمانه، ولې ته په سپک ګورې؟ دا خو ستا مؤمن مسلمان دی او تا تر دې علم هم نشته، کېدی شي د الله په نیز باندې هغه غوره ایستانه. یا ایها الذین آمنوا، بیا یا ایها الذین آمنوا دی ستا د ایمان تقاضا ده. لا یسخر قوم، پیشاړې مسخرې ملنډې دې نه کوي. قوم، یو نارینه، من قوم، په نور نارینه پسې، یو نارینه دی په نور نارینه پسې مسخرې نه کوي. و عسا یکونو، کېدی شي چې هغه چا پسې چې مسخرې کیږي، کېدی شي هغه غوره من هم د دېونه. ولا نساء من نساء، او زنانه دی مسخرې نه کوي په نور زنانه پسې. دا جدا ولی ذکر شوی دی؟ نو علما دوه وجه ذکر کړي دي. یو وجه دا ده چې دا مسخرې او دا ملنډې په زنانو کې په نسبت د نارینه باندې زیاتې. دا نارینه لا دومره وزګار نه وي، او دا ښځې خو ته بیخي د سي لکه چالان جرندي چې بس دې ته کار ویلی دی بس دغسې. نو دا زنانه ځان له ځکه ذکر کړلې که اوس صرف دا نارینه ویلي وي او د ښځو ذکر نه وی شوی، نو بیا به د ښځو وي چې دا خو نارینه ته ویلي دا، نو نه تا ته یې ویلي چې یو بل پسې مسخرې مه کوئ. دویم علما وجه ذکر کړی ده، اکثر په دې معاشره کې داسې نارینه چې کینی، نو نارینه د نارینه سپکاوی وی او زنانه د زنانه سپکاوی وی. نارینه چې د زنانه سپکاوی کوي دا ډیر کم دی، یا زنانه چې د نارینه سپکاوی کوي دا ډیر کمی. خو نارینه په نارینه پسین ختی او زنانه په زنانه پسین ختی، الله په دوه باندې پابندی ولګوله. نارینه به د نارینه پسې مسخره او پیشاړې ملنډې نه کوي، او دا زنانه په زنانه پسې نه کوي. عسا یکونا، کېدی شي امید د چا غوړی منهن نار دغه زنانه ونه، کېدی شي الله تعالی دغه ستانه غوړی د تجه چاپسې پیشاړې مسخره کې. یو خبره ورته وکړه، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا امام قرطبی رحمت الله علیه او نون قصیرین یو روایت ذکر کړی دی، او ډیر عجیبه د مسلمان د پره دا یو روایت هم پوره دی، دا یو حدیث هم پوره دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای زه خود الله نه دومره یریګم، وای زه پس پی پس یم نه خاندم، پس پی پس یم ز مسخری او پیشاړی نه کوم، وای که زه پس پی پس وای و خاندم پیشاړی وکم، وای زه د الله نه یریګم سینه چې الله زمانه سپې جوړ کی. که یو سړی په سپی پسې خاندي چې مړ دا خو سپی دی، نو خو دا سپی خو الله پیدا کړی دی، الله داسې نه شي کولی چې ستانه سپی جوړ کړي او دغه نه انسان جوړ کړي، الله خدا هم کولی شي کنه. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به ویل، ای خلکو، وای زه په سپی پسې مسخرې او پیشاړې نه کوم. نو اوس مونږ او تاسو چې معمولي یا یو سړی چې دی معذوره دی، یا یو سړی یا یو کمزوری دی، په هغې پسې پیشاړې او مسخرې. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي، په سپی پسې هم پیشاړې او مسخرې نه کوئ، په سپی پسې هم نه خاندئ. ولې؟ هغه سپی دی خو الله سپی کړی دی، ته چې انسان یې خو تا الله تعالی انسان کړی، که نو ستاسو خپل کمال خو په دې کې نه و کنه. او دغه لیکلي دي د قشیرین روایت دی، مفسرین روایت ذکر کړی دی، وایي قشیری رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه به ویل، وایي کم مسلمان چې بل مسلمان سپک وګڼي، وې تاسو معاشره کې وګورئ هغه اکثر الله تعالی بیا په خپل باندې مسلط کی. دا چاته چې بس پک نظر باندې وکتل، اکثر داسې وخت براشي چې الله تعالی به تاغه ته محتاج کی، او الله تعالی به هغه باندې بیا په تا باندې مسلط کی واپس. نو الله تعالی وی دا کار مکوي. په دې پنځم ادب کې دویمه خبر الله تعالی ذکر کوي، ولا تلمیذ ان پسکم تو انونه ملګوي په خپل ځانونه باندې. د خپل ځان نه مراد سره بل مؤمن مسلمان دی. په دې بل مؤمن مسلمان باندې چې ته توان لګې، عیب پې لګې، نو دا داسې دی لکه ستا چې د خپل ځان دی، ځکه مخکې الله ویل چې مؤمنان ورونه دي. نو ته چې په مؤمن مسلمان باندې یو توان او عیب لګې، دا داسې دی لکه خپل ځان باندې چې عیب لګولی. دریم، ولا تنابزو بالالقاب، او مه یادوه یو بل لره په ناکارو نومونه باندې. بیا سل اسم الفسوق بعد الایمان، ډېر ناکار دي هغه نومونه د فسق وروسته د ایمان نه. دې باندې ځان پوه کوي. دو مطلبونه مفسرین دې آیت لیکلي دي. دریمه پابندی الله تعالی ولګوله، په معاشره کې به یو بل ته بد نومونه نه وایي. د چا چې کوم نوم دی په هغه نوم باندې به یادې، په بد نوم باندې به نه یادې. ولا تنابذوا بالالقاب يوبل ميا دا وي فبدنمونه باندې دا یو کس چې دی بلتا بدنم وی نظر تکبر د وجنه کیه دته غبل مسلمان سپک کاری زکه وتدا کیه یو مانم پسینن ذکر کړی دا بیا اصل اسم پسوق بعد الايمان ډیر بد دی غنوم د فسق ورستو د ایمان نه یو سړی مؤمن مسلمان دی ته تو ای فاسقه ته تو ای فاجره ته تو ای منافقه ای بی دینه ته تو دا نو الله وی د ایمان چې در اوړی دی ورستو او څوک تر فسق د نسبت کین نو دا ډیر چره دا ډیر بد خبره ده دوی منا علماء ذکر کړی دا بیا اصل اسم پسوق بعد الايمان یعنی دا ایمان نورستو دا سړی چرې په دې باندې پاسق کیږي دا سړی په دې باندې پاسق کیږي مخکیم تاسو ته ما ویلی په معاشره کې دا نمونه نه دي دا خلک بدلی ډیر زیاته نو دا نمونه چرې چا کم خپل نوم دی په هغه نوم باندې یادوي او نوم چرې هغه ته وایي نوم ته نه معلوم نه شي وتوای اے وروره اے دوستا اے انډیواله داسې ټکی وته وایي دا د شریعت حکم دی مخکې په سورۃ الاحزاب کې را ذکر شوی دی او دا الله تعالی پیغمبر وایي که بچا کی یو کار نه لکه کوپر پگنیشتره منافقت پگنیشتره تو ترسوی چې اے منافقه اے کافره او اے خندیر او دا تر تک ترکیو ته توی د الله تعالی پیغمبر وای په دې کلمه باندې بدا یو وخت کی خامخه که پاغي کی د کوپر او منافقت پکې خدا لار شي پاغي پسون خلی او که پاغي کی نه دا واپس را شي پتا پوري ون خلی بیا نو داسې الفاظ یا چاته وی چې اس پی اے خندیر نو داسې الفاظ استعمالول دا صحیح نه دی شاته د سیله په استعمال اول اغړوندا اړوندا نه دی اړوندا چره اغټ غټی داړي چره داړ ور سړی چره اغه وته دسی او بدی کی مقصد څه سپکاوی ها علماء لیکری دی امام بخاری رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی لپاره چې یو سړی په یو کار باندې مشهوري لکه مثال سره په کلی کې دوه سړی دی په یو نوم باندې دوه سړی دی یو اړوندې او دویم چې روغ دی نو څوک ستاسو مخ کې دغه نوم لکه عمر نوم دی مثال دوه کسان عمر نوم دی یو پکې اړوندې بل چې روغ دی وسره عمر نو ماخلی ته پوستانه وکی چې د کم عمر دی ته غړون نه رړونه اقا یو ړون عمر دا بیا صحیح دی کنه دا خو تعارف د پاره دی ویل پای کې سپکاوی مقصد نه لري یا یو سړی دی ګړ دی پاغه نو مانی چې دوه کسان دی نو ته دې ته پوسو کې چې دا کم یو ته وي ته وته هغه ګړ یو نه لري ګړ چې دی هغه یو ځای یادوم نو دا صحیح دی امام بخاری لري پر مستقل باب قائم کړی دا جواز لري بیا د شرعن صحیح دی او یا یو کس په یو وسه پانی مشهور شوی دی په یو وسه پانی یو سړی مشهور شوی دی په یو نوم باندې پاغي باندې خلک پیجنی هغه پدی باندې خپکیږي پینا بد نه غنی نو بیا صحیح ده خیر ده پاغي باندې تواز ورکا نو صحیح ده پاغي تواز ورکول شي خو لیکن چې پاغي باندې مشهور نه ده اس مثال ده ویمه توردا یو سړی په توردا باندې مشهور شون توردا وسنوم ده څه شه ده اس توردا خو دې باندې مشهور شوه ده خلک پدی باندې پیجنی نه پیغه خپکیږي نه خانه بده خپې خوشاليږي توردا وته وی وای وته کان توردا وته وای سپیندا وته وای ار گلدا او ته توردا او ته کوکیلالا او ته ارڅ چوتای وای او ته خو په کم نوم باندې هغه مشهور شوی دی هغه په خپکی گینه او داغي سپکاوی په کې مقصد نه لري بس هغه ته ویل شي خیر دی نوم ته وای سم مشکل نه لري خو الله تعالی یو بل ته بد نمونه نه وای نن سو معاشر کې تاسو غوړي ټول نمونه چې خلک قرآن کړی دي مسلمانانو الله تعالی دې سمکه وای دا د فسق نمونه دي او دا پرې باندې سره ګننګاری بیا صلی اسم الفسوق بعد الايمان بد دی غنمونه د فسق ولا بعد الايمان د ایمان نورستو و من لم یتوب چا چې توبه وینې سره په ولایکو هم ظالمون الله تعالی دا کسان ظالمان دي یا ایه الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن وس الله تعالی شپږم ادب ذکر کړي او په دې شپږم ادب کې نور درې چیزونه ذکر کیږي درې په پنځم ادب کې ذکر شول درې په اوس پر شپږم ادب کې ذکر کیږي یو دار چې په یو بل باندې بدګمانیان مکه وای په یو بل باندې بدګمانیان مکه وای دا بدګمانی چې دا غیر اختیاري شری خو تاسو ترجمه کوم چې دغه زده کې ډیر پیدا بل درکې ښه یا ایه الذین آمنو ایمان ولو اجتنبو کثیرا من الظن ځان بچ کئ د عمل کول نه په ډیرو ګمانونو باندې زړه ته یو ګمان راغی یو ځکه یو مسلمان ولاړ دی ته وی اوس په لکه کې دراغل شي او دا خو خود ته ولاړ لیکن ما ته پته ولګل دې دی باندې خځي تیریږي دا غو ته ولاړ دی ولی اوس بدګمانی کې ته انتظار کې چې دا خود ته ولاړ لی هغه شاته روانې مرګری پسې را روان دی اوس هغه مرګری ته ولاړ لی استا بدګماني سره راغله چې دا دې کې خود ته ولاړ لی دې کې دا د شلکې یو سړی هسې ځان له ولاړ لی سر د وخته تللی دی چېرته څه کار دی مریض دی مریض دی ولاړ دی دکان خواته ته وینې یا ماسخوتن ټیم دی ناوخته یار دا دې دکان ته غلی غلی کېږي زما خیال لکه دکان ماتی ښه یو کال بعد چا چې دکان مات کا او کنه ما پلان لیدل او دې ته غلی غلی کیده اره که څه غلی غلی وته کیده څه څه لیوانه ایته څه شي ته غلی غلی کیده نو الله تعالی وي بدګمانی مکه وي په دې بدګمانی باندې د مؤمنانو مسلمانانو تباہی کیږي په دې باندې د معاشره ورانیږي په یو بل باندې بدګمانی نه مکه وي ہاں غیر اختیاری دی زلت آئی و بدگماندی راغ لے چاپ بارکی بدے مانے عمل مکوا بس وعدہ یو خبر و ازما پتر کی تیر شلع عمل پی مکوا چی او عمل پی اس دادے چی تا خوی و سڑے ولی دا پدا غزے کی پدی وقت بانے چی دے ناس دے یو کار کیا نبی علیہ السلام را روان دے دا نبی علیہ السلام سر خپل بی بی را مسخوتان ٹیم دے نا وقت صحاب اکرام علی مخیل ورغ لے نبی علیہ السلام یو زستاس پیغمبر یو مودام بی بی دا نو صحاب اکرام و توید اللہ پیغمبر و لستا پا بارکی و منگلسی دا غکو و چیرے یو سرے دے روان دے دا مسخوتان نا وقت چیرے روان دے یو زنانا و سر و سر دا توی یارا خز خو سر لڑا دا نو خز لڑا دا یا بے خوری یا بے چیرے ترور بے یا بے چیرے لور بے بل سوک بے وست چیرے بدگمانی وست آ خز وست منگ ولی دل کنا دا ز ما دیر کرت رسی لی دلے دے نو لی دلے دے نو یا بے خز و یا بے مور و یا بے خور و یا بے ترور و لڑا سر اڑو نا وقت نی مشبر دا لڑا نو بس ستا پے پتا ستارے ستا ہو دے لکہ بتا بانی ستا کلیب دے دا خی وکلل کنا چی لڑا نو دا یا بس پا گاڑی کیو سڑے دے پا مخ کی سٹ کیو سر یو خدا ناستا دا یار دی دغه نسری جیته تو گور اوس ځان سره جره خدا نو کې دي شخپل خدا نو مخ کې سټ کې سره کې ناس سره څه خبره ده کې دي بډای مور ایزا ناس سره سره ته پیولې بدګمانی کې الله تعالی وي ځان لري بدګمانی نه بچ کای دا معاشره بچره آباد شي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن او بیا په ګمان باندې عمل دار چې غبلته وي غبلته وي یار مخ پلانې نه لیدلې کنه دسی او بیا دا غینه بلبل سره جوړ کې الله وي دا بلبل سره ته ما جوړه وسړی که په ځل کې یو څه خبره راغله لنه هم او بالله وای دا مؤمنان مسلمانان دي تیر شره دینه اجتنبوا کثیرا من الظن نزان بچ کې ډیر ګمانونه نه ان بعض الظن یقینا بعض ګمانونه اس منغه ګناه دا ولا تجسسو اس دا دویم ادب پر پشپغم کې دویم ادب ذکر کی ولا تجسسو د یو بل عیبونه ملټوي په یو بل پسې ور پسې کېږي مچ عیبونه ولټوي په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام وی ایغه خلکو چې بجب باندې ایمان دا وړه دی په ځل کې ایمان نشته لري د مسلمانانو عیبونه ملټوي په مسلمانانو په بیزتای پسې مور پسې کېږي بیا نبی علیہ السلام وی چې کم مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان په بیزتای پسې ور پسې شي الله تعالی به په کور په منځ کې وشرمي د کور شرم د خلکو صحیح د کور د کور شرم چې د خلکو د لوري د کور شرم د خلکو د مور د خز د خلکو د خزي د خور شرمي نو چې بل مسلمان په شرم پسې ورغللی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی الله تعالی د خپل کور کې بری وشرمي ولا تجسسو د یو بل اغه عیبونه ملټوي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نه کوي بعضی ساسو ر بعضی نورو ای یحب احدکم ای خو خیو تن ساسو نه ای ای یاکل لحم اخیه چې اخری هغه وخی د ورور خپل میتن چې مړوي په کریخ تمو هونه دا خو بده غنی دا خو بده غنی کنه نو الله تعالی چې دغه د درې مړ ورور غوخه نشي خوړلې نو دا غیبت کول د سیدی لکه دا چې تر د خپل ورور غوخه خوري ته پمړي نه باندې نو مکه غیبت دی آیات کی مفسرین لیکلی دا کلام تشبیہی دی اصل کی مثال اللہ تعالی ذکر کیا عفت دا مومن مسلمان مشابه دے دا انسان دا غوخی سره او دا انسان دا غائبال دا مشابه دے دسی لکه دا چی مڑی نو اللہ تعالی وی لکه یو مڑ سڑے دے او تا دا غینا غوخی پرکی او تا خوری نو دا سمر بدا گنی تا استا وروری بیا نو اللہ وی دا بسی دا مومن مسلمان چی دا غائب دے دا عزت مشابه دے دا غوخ سره دا غائبال مشابه دے دا مرک سره نو چې غایب دې شته دې نه او ته د غیبت کینو دا دومره د دې عزتی لر کړدار نه د دنه چره غوخه پرې کړی او دا تخوري الله تعالی دې خپل بدې غنې کیند سی ولي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل په حدیث کې راغلی دی غیبت دې ته ویل کی اکثر خلک پرې کې خطا کیږي په چا کې یو خبره شته دې خو هغه سړی حاضر نه دی او ته هغه خبره وکي او سړی ورسره خبر شي هغه په خپه کیږي ته غیبت ویل کی نبی علیہ السلام تو صحابہ کرام دے اللہ پیغمبر دا مونږ چې سوایو کدا پکې دی کې بیا موږ ګناه د غیبت دی وی او کنه چې یی پکې او تی وینو د غیبت دی چې نه پکې بیا خو بهتان دی کنه بیا خو دغه نه ډیره ګټه ګناه ده نن سبا مونږ او تاسو ځان نور مفتیان جوړ کړل هغه مفتیان د یو سره یو ګنټه غیبت وکي الکه وځي چې داسې مې دا پکې ورټول خشته دی خو وي خپ دی منځن کوی ته نو خو چې شته دی پکې او سره حاضر نه دی خو غیبت دی چې نه پکې او تی بیا کې خو دا خو بیا بهتان دی په بهتان کې بیا ډیره ګټه ګناه ده نبی علیہ السلام په سفر باندې روانو څه صحابه کرامو د یو بل صحابي چې یو څه خبري وکړلې نو چې خبري وکړلې نبی علیہ السلام خبري واورېدلې معاذ رضی هغه کم صحابینه چې دغه بدکاری شوی او بیا چې هغه د سنگسار تل شو دغه خبره کوله مړه وی الله په ستر راوسته پر دې پر راوسته وای د ځان سی وشرمو نبی علیہ السلام د خبري واورېدلې یو مړ خر پروت او نبی علیہ السلام تاسو کوشه وې درې مړ خر دغه خو خوړی تاسو وی الله پیغمبر دا خو مردار دی خاص خر خاص مردار دی وی تاسو چې د خپل ورور مؤمن مسلمان دا خبر یو کړلې ته دین غوړه دا و چې تاسو د مړ خر غوخم خوړل وی دا ول ډیر به تر و نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویل نو غیبتونه نن سبا چې د غیبتونه مجلسونه ګرم دي د د دیو جنا کوشش دا وکي چې زیات د خلکو سره مه ملاوي گئی د هغه چا سره ملاوي گئی چې هغه استاد دین او استاد اسلام او استاد ایمان خیر خواه دی د هغه چا سره ملاو شي مخکې تاسو ته ما ویلو د الله تعالی اولیاء دادی د الله تعالی د ولی یو علامه در چې تاسو سره ملاو شي په ګناه کې لختنه کی جنت ته راکاږي او تا ته الله در یاد شي دا غنه د خلکو سره مرګرتیا وکي چې دا غیبتونه جاله د وس ورزی او بیا په ګنټو باندې غیبتونه کړي پریګ درې مرګره ورکوای د مرګری باندې سکه جانم ترې ورځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو په مجلس کې یو بدبوی راغله ډیر سخت بدبوی راغله نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل تاسو پته ولګره چې دا بدبوی د څه راغله صحابه کرام یې نمنګ ته پته نشته ده نبی علیہ السلام ته وی وی تاسو وګورئ څوک غیبت کوي دا غو د خلینو بدبوی راغله په ما باندې دا خو زمونږ استاد ته خلونه ډیر بدبویان خيږي خو هغه تاسو ته ما ویلو کغه دغه چې کوم هغه چوړي هغه دغه عطار په دکان باندې ورته ریده د عطر دکانو بیوشه شو نو خلکو چرې چاوله خپې مګلې او چاوله بور کولې او چاوله ستنې لګولې بل ورورې فراغې وسه چل شوې سړی به وشه شوې دی د عطرو دکان مخې ترې وې دی علاج ماته معلوم دی تاسو لګه خوښې لړ لګ ګندګي راوړلې پوزې ته توره خو خپل هغه چې یو ځل ساراخ کني غرا پاسې ده وې دا څنګه چلې وې دا خو ډېر اسان علاج وشو ردی نو دا چرته دی شي سر عادت نه و دا چرته دی خوشبو سر عادت نه و نو در دی بری خوشبو سر عادت و نو دا پدی باندې خشو نو مونږ او تاسو باندې دا بدوی وری نه لګي مونږ او تاسو پر ګناهونو کې دومره ور ډوب شوی چې مونږ ته دغه څه پته ولګي نبی علیہ السلام بل هاذا ریح الذين یغتاب المؤمنین و دا هغه خلکو د خلونو بدوی راغله په ما باندې چې دا چرته مؤمنانو غیبتونه کوي دا غینه د هوا راغله به تاسو ور شی وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپه د معراج باندې په جهنم کې څه خلک ولیدل دا غی د نکونه د وسپنیو او ځان پر کنهسته دا اور لمبی ته ختل ځان پر کنهسته نبی علیہ السلام وی مار جبریل علیہ السلام نو تاسو کو چې دا سوک دی دا خو ډیر زیات په ناکار عذاب کې اخته دی نو کانه د اور دی من نحاس د تنبین کانه دی او بیا د اور لمبی د غین خيږي او ځان پر کنی یخ مشونه وجوه هو مسودور هم د خپل مخونه او د خپل سینې پر کنی نبی علیہ السلام وی مار جبریل علیہ السلام نو تاسو کو چې دا سوک دی وی ماته جبریل علیہ السلام مل چې دا کسان دی دوه خبرې وکړلې یو دا چې یغتابون المؤمنین چې څوک د مؤمنانو غیبت کوي او دویم ويقعون فی اعراضهم څوک چې د مؤمن مسلمان بیزتی کوي دا دغه سزا ده قیامت کې په جهنم کې به یو دغه سزا وي الله تعالی دې مونږ ته سر دینه بچو ساتي بعضی علما دومره پوری لیکلی په غیبت باندې وای دغه ماتیږي روزه ماتیږي وای الله تعالی ویل چې دا دغه داده سره کړ مړ ورور غوخه چې پرې داده سره نو باید چې مسلمانان پرې ډیر زیات احتیاط وکړي دا معاشره د زیاته چې دا معاشره تبا ده د غیبتونو د وجنه تبا ده الله تعالی ته مونږ تاسو بچ کی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نه کوي بعضی تاسو د بعضی نور ایو حب احدکم ای خو خیو تنساسنا ایا کل لحم اخیه چې اخر یغه غوخه د رور خپل مایتن چې مړوي په کریختو مو هنو بد غنی تاسو غیلره وتقوا الله یرکوی د الله تعالی نه ان الله تواب رحیم قنا الله تعالی توبه قبلون کې رحم کوون کې دا مسلمانان چې یو بل د غیبتونه کوي او د یو بل د سپکه بیانې د سشي د وجنه دا د نسب د وجنه اوس الله تعالی دغه خبره کوي تاسو د یو مور او پلار نه پیدا یې د آدم علی السلام نه نو تاسو له څه اختیار دی تاسو واج دا نسب غوره دی او دا چیرې بیکاره نسب والا دی د مسلمانان په دې باندې تبادی د یو بل غیبت او د یو بل سپکاوی ولې بیانې زمانه سب چیرې غوره دی او دا بل چیرې مور در پلانې نسب دی دا پرې کوه دا پرې د سره د سره الله وی د یو مور او پلار نه پیدا چې آدم علی السلام دی او هوا پیدا ها یو خبر شته دی الله تعالی دا نسبونه به تاسو کې ولې پیدا کړی دي چې یو بل په سر په پیژنې بس دا د پلانین وسې ده دا پلانې خاندان دي دومره چې سر په پیژنې د دین پلان دی په کې اوس بل خبره نشته رچی تاسو په فخر کوی او تاسو پیدا کوی دا نشته یا یوحناس یا خلکو انا خلقناکم یقینا پیدا کړی مونږ تاسو من ذکرین د یو نارینه و انسا او د زنانه وجعلناکم شعوبا او جوړ کړی مونږ تاسو خاندانونه او قبایل او قبیلې لتعارفوا در پر چې یو بل وپیژنې حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای خپل خاندان دومره وپیژنې چې سید رحمی په سره پوکي سید رحمی سمانه ده خپل نسب دومره وپیژنې چې دا مې پلار دی دا مې نکړې نو دا پلار چې کوم رونه خو بیا د سړی ترې کنه نو نسب دې دومره سره په پیژنه دا مې نکړې دا مې نکړو ورونه دي نو دومره نسب سره په پیژنه چې هغه سره خبره سي رحمي وکي بس نسب دې دومره په پیژنه چې زما دا نسب دې نو دا مې د ورور دې دا مې وراره دې دا مې چې تر اوسه ویره چې سي رحمي سره کوم د دین اولاندې په نسب کې بل یو څه نشته لري پیدا نشته لري چې څوک په دې باندې فخر کوي چې زما دا نسب دې پلاني دادې الله تعالی دې سیمه کوي وجعلناکم شعوبا جوړ کړی موږ تاسو شعوبا خاندانونه او قبایل او قبیلې لپاره چې یو بل په پیژنه ان اکرمکم عند الله یتقاکم یقینا ان اکرمکم یقینا عزت من استاسنا عند الله عند الله تعالی پنید من یکراکم ان اکرمکم عند الله یتقاکم عزت من استاسنا د الله تعالی پنید باندې اتقاکم چې څوک څومره تقوا دار دی پرهیزګار دی د الله پنید باندې دغه غوره دی. یو حدیث پر تویما بلکې دوا حدیث پر تویم بیا وتیر شو. مسند بازار کی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث نقل کړی دی، نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرام ته دسی ویلل، وی صحابه کرام ټول د یو پلار اولاد دی د آدم علیہ السلام، او هغه خټین الله تعالی پیدا کړو، وی په یو بلوانی په نسبونو کې فخر مکوي، او دا کم خلق چې په خپل پلار او په نکاح په خپل نسب باندې فخر کوي، الله به داسې ذلیل او رسوا کړي لکه جعلان لپس پاریس کراغله دی، الله به ګونګټ نم عزت کی، الله به ګونګټ نه عزت کی، څوک چې خپل نسب باندې فخر کوي الله وي دس به عزت کم لکه ګونګټ. او بل حدیث کراغله دی، نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویلله، وای د موسی علیہ السلام په وخت کې یو دوه کسانو، او دی یو پر خپل نسب باندې فخر کاو پر بل باندې چې زما نسب داسې لري زما خاندان داسې لري، نو حتی عد تسعا نه کسان خپل حساب کړله چې زره پلانیز وي مغه پلانیز وي او ته مانه پیجنې پمن انت لا ام لکا و استا خو ملغه مور هم د پیجنې مته د پلانیز وي یو داسې داسې دا خبره یو توکل. نو اوح الله الی موسی، نبی علیہ السلام الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه او داسې یو تویل چې ته قل للذي ابتخر ذا کم کس چې بری خپل خاندان مانی فخر کوي نو ته د ترسي وای چې بری تسعه من اهل النار وانت عاشرهم، تا چې خپل نه مشران خپل ذکر کړل دا ټول جهنميان دی تل سمي دا نسب چې نن سبا کې مسلمانان په دی باندې تبا کی بل تور سپکوري زکه دا زما د نسب نه لري د نن زما نسب اوچت دی، الله و استاسو نسبونه دومره دي چې صرف یو بل په جنې بس د دین وړاندې کېبل شي نشته لري کومه او تاسو په دې صورت باندې عملو کې صرف او معاشره بيخي آبادې بيخي برابري ان اکرمکم یقینا عزت من پتاو سک عند الله د الله تعالی پنځ باندې اتقاکم هغه ډیر تقوا دار دي دا دغه کومه او تاسو وګورئ چې نسب لدا سې زو نو بیا خو دغه ته وګورئ ابو لهب ته ابو لهب هم د نبی رسول الله تر وکنه نو داغه سر بیا چل کې خو کله چې هغه بيدین او کافرونو الله تعالی په قران کې په غیبه خیری راولېګلې دا بلال حبشي رضی الله تعالی عنه اگر کغه حبشي غلام دي خلیکینا هغه خو بلال خو بلال دی کنه نبی رسول الله خاطب ناسو چې کله به په دراغه نور بلال رضی الله تعالی عنه نه رنگ روغنه اسم نو خو دینی رنگ روغن دغه ډیرو نو نبی رسول الله خاطب ځان کینه وی هاذا سیدنا بلال و زمونږ هغه بلال چې دیږي زمونږ سردار دی د زمونږ مشر دی بلال رضی الله تعالی عنه د حبشي غلام دی نبی رسول الله خپل خاطب کینی خلکو ته تعارف کین سه وی هاذا سیدنا بلال د زمونږ هغه سردار دی زمونږ مشر دی خاصل کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو امامت کبرا دے یعنی حکومت کول دویم امامت صغرا دے رمانزه او پمانزه پس دریم چھ چرے اغا اذان دے نبی علیہ السلام بھی ھذا سیدنا بلال اغا اذانونه چکی کنا غدا دے خاغ دالک دے نبی علیہ السلام دے صفت کو کنا حبشی غلام دے نو مسلمانان لپکار دی چھ نمون دے یو بل قدر و احترام کو اللہ تعالی بزم قدر و احترام کی چا چرے چا بی زدی کڑی دا غ اللہ تعالی شرمول دی خامخه ان الله علیم یقینا الله تعالی پوی دے خبیر خبردار دے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا وصلى الله تعالی ذکر کید منافقان حالت الله تعالی ذکر کید قالت الاعراب وای بان نچان آمنا من ایمان راوڑ دے قل تو پیغمبر لم تؤمن تاس ایمان نہ راوڑ ولكن قول لیکن وای چ اسلمنا من گ اسلام قبول کڑے دے نہ دے اسلام او دے ایمان پمن کہ فرق کول شی کنا دی دے کہ اللہ وای چ دا منافقان من گ ایمان نہ وڑے دے نبی علیہ السلام تعالی وای تو وای چ ایمان ہم خنہ دے راوڑ خو اسلام ہم قبول کڑے دے نو اسلام ظاهری اعمال او توینه دا منافقان کله کله به منظم کاو او دا وس کله کله به jihad دم تل لګل کی صدقې هم دریا د پاره ور کوي نو غ ظاهری اعمال د اسلام چې وغه منلیو خو الله وي د سی تو وای چې پتاس کی ایمان نشته رند زله ایمان نه کې نشته او ظاهری اسلام هم قبول کړ د س احکام منای ولما يدخل الايمان وتروس پر نه داخل شوی ایمان په قلوبکم ساتلونه کې و ان تطيعوا الله کو تبدری کوي تاس الله تعالی او رسوله د الله تعالی پیغمبر لا یلدکم من اعمالکم شیا نیمګړی باندې کې استاسو د عملو نشي هیڅ شي کله الله او د الله پیغمبر ته بيداری موکړه نو استاسو د اعمالو پوره بدله به تاسو در کړی شي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې انما المؤمنون الذين صفات د مؤمنان یقینا مؤمنان کسان دي امنو بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې ورسول پیغمبر باندې ثم لم يرتابوا بیا شکم نه کړیږي بیا په دې ایمان بالله او په ایمان به رسول کې شکم نه کوي وجاهدوا باموالهم او جهاد کړه په خپل مالونو باندې په خپل نفسونو باندې په سبیل الله په لار د الله تعالی کې ولایک هم صادقون دا کسان رښتونی دي په داوته ایمان کې په داوته ایمان کې داخله کړشتونی دي لکه صحابه کرام په شان ذکر رضی الله عنهم قل تعلمون الله بدينكم آیا خبر ورکوی تاسو الله تعالی ته خپل دین مانی والله یعلم دی منافقانو بار چې کم یو بار بار چې کم یو نیک عمل به وکنه بیر اسلام ته بار بار وریداو نو الله تعالی وی چې تاسو مقصد دی چې الله تاسو په دین مانی نه پوی تاسو الله تعالی ورخای ولی نو الله په هر څه باندې پوی دی الله ته څه ورخیته قل ور دوای پیغمبر اتعلمون الله آیا خبر ورکوی تاسو الله تعالی ته بدینکم تاسو په دین مانی والله یعلم الله تعالی پویږي ما په سماوات په سبانی پس قانون کې او ما په ارض او په سبانی پس مکه کې والله بكل شيء علیم الله تعالی له په هر څه باندې پویا یمنون علیک ان اسلموا زباتنه کې د منافقان پتا باندې چې دی اسلام راوړل قل ور دوای پیغمبر لا تمنوا علی اسلامکم مزباتی په ما باندې خپل اسلام په خپل د خپل اسلام په ځان باندې مزباتی بل الله یمن بلکہ اللہ تعالی ذاتی پتا سبانے ان ہداکم للایمان چه ہدایت کڑے تا است د ایمان ان کنتم صادقین کتا سرشتونی کتا سرشتونی خبر کی بیا راغلی تا سو غٹ سوال لدا گی جواب دے سوال دارا دے چی مخ کی اللہ تعالی وی دے منافقانو با چی کلا یو کار کاو د دین یو کار نو پ نبی علیہ السلام باندې بدا غیز باتن کوله مونږ دا چلو ک مونږ دا چلو ک اللہ توئی پ دی پیغمبر باندې تا سو د خپل اسلام مز باتی بلکہ اللہ تعالیٰ پتا صبح نسبات نہ کہ جتا سے ہدایت کرے دے دے ایمان نو پا منافقانو کی ایمان پا کم دے کیو دا خو حالت تو منافقانو بیانی کی پاو کی ایمان چر تو پا کم دے کیو ایمان نو ڈیر شے جوابونا دی آسان جواب برتاو کم چی یادم دتشی و پویم پیشی یمن علیکم بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ تعالیٰ اسبات نہ کہ احسان کہ بتا صبح نے ان ہدا کم لل ایمان چتا سے ہدایت کرے دے دے ایمان د لیل ایمان نه مراد هغه ایمان دی چې دیو داوی د ایمان کولی هغه تی مراد دی نو یو خو اصلي کافرو کنه د اصلي کافرانو په دی ولو کې او د اصلي کافرانو په دی سرونو کې خطوري پاتې کېدلې خو تاسو د الله د احسان په ځان باندې ومنئ چې د ظاهري کلمم ویلې د کنه تاسو به مسقتل کړی وي د لیل ایمان نه مراد هغه ایمان دی چې دیو داوی کولی دام د الله تعالی مهرباني او چې منافقان په دی خپل ظاهري ایمان باندې د صحابه کرامو نه ځان بچ کړي او دا پیغمبر د الله تعالی مهرباني وکندي خو به قتل کړي وکنه خو نبی رسول الله صلوات والسلام وی کدا منافقان وجنم نو دا خلک په دنیا کې وای چې خپل مرګر باندې شروع کړي د خپل مرګري وجني کنه نور خپي جنم چې دا څنګه دي نو لیل ایمان نه مراد چې دغه ایمان ته مراد چې کوم ایمان داوی دیو کولی نور خپای کې ایمان نو ان کنتم صادقین کتا سرشتونی کتا سرشتونی نو دا خبره اصل خبره غټه دا ده چې الله تعالی په تاسو باندې احسان دی الله تعالی د باندې احسانات کړی دي چې تاسو دې دغه تاسو داوی د ایمان توفیق هم الله تعالی تاسو ته نصیب کړی دي د مکی مشرکانو ته دغه ایمان هم نو نصیب کړی نو په غزوه بدر کې چې دا غینه او بیا مردا کړل او بیا ته ژوندې ونیول